Gracias. Ari. Sitten perin eriskumallinen kappale, eikä edes vanhakaan, vaan aivan uusi, uudelta levyltä ja kertoo teille ihmeellisestä ajakulusta tietyistä hetkistä, jotka ovat kyllä ihan olemassa 100 vuoden päästäkin.